Welkom iedereen bij IT-bende 187 van 28 december 2012. In de box hangen we Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. We zijn er nog. We hebben het einde overleefd. Ook het einde van het jaar is het ondertussen. Nieuws slecht verzameld voor deze week vanwege alle kerst- en feestdingen. Dus ik dacht, we moeten maar een beetje een losse podcast van maken. Ik heb ondertussen trouwens een Ingress-account gekregen van Hendrik, voor een van de luisteraars. Super geweldig. Ik ben portals probeer ik te bouwen en ik ben exotic matter aan het verzamelen. Dus ik verdiep mij in deze materie. Interessante game. Er is alleen nog weinig spelers, lijkt het. Of tenminste, het was natuurlijk al moeilijk om aan een account te komen. Maar ja, hier in Amsterdam zijn in ieder geval een aantal portals te vinden. Maar hier in Schagen, waar ik nu ook zit, moeten de portals nog gecreëerd worden, lijkt het wel. Dus de geogame is nog niet echt heel ver uitgerold. Ik weet ook niet of dat wel de bedoeling is van Google. Maar misschien willen ze ook alleen maar Amsterdammers. In ieder geval, in Amsterdam zijn er portals beschikbaar. Oké, dat verbaast me dan nog. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat ze het eerst gaan opzetten in een plek waar wat meer mensen samenkomen. Nee, om zo wat meer plekken en spelers te hebben. Ja, ze hebben dus beeldjes bijvoorbeeld in Amsterdam gefotografeerd. En dat zijn dan de portals. Daar moet je binnen x meter van af zijn om een connectie of zo mee te kunnen maken. Ik ben nog lerend. Ja, het is interessant. Ik weet niet of waar dat heen gaat en of straks iedereen met zo'n Ingress game over straat loopt en heen en weer loopt. In ieder geval kan je niet connecten aan een portal als je niet heel dichtbij in de buurt bent. Dus je moet sowieso de deur uit. Eindelijk een gezond. Je moet af en toe een gezond ommetje maken om je Ingress game te kunnen spelen. Dus weer ja. Wat nou, je moet denk ik een beetje geluk hebben. Ja, nou, het is leuk. Qua locatie en. Ja, nee, denk ik ook. Maar misschien kan je zelf, als je natuurlijk genoeg. Als je zelf die portals gaat bouwen. Het is inderdaad wat daar vorige week al zei. Is dat je een foto kan nemen van een object. En dat kan insturen. Maar het schijnt inderdaad 2 tot 3 weken te duren. Voor een of ander iemand handmatig zegt. Dat een geldige portal is of zo. Dus ze controleren handmatig. Ja, welke portals er wel of niet gebouwd worden op dit moment. Oh, oké. Okay. Ik weet ook niet of ze een eind, of dit nou het einddoel ding van de game is. Of dat het dat als straks dat ze het uitbouwen, zal ik maar zeggen. Dus dat ze nog hele nieuwe plannen mee hebben. Want het is natuurlijk heel makkelijk steeds te updaten in je telefoon, maar ook gewoon de game zelf. Dus het kan ook een langzaam ontwikkelend spel zijn natuurlijk. Geen idee waar het heen gaat. Ingress. Ik zou zeggen, ik kan nog geen invites aan iemand sturen. Want dat kan wel, maar ik heb er 0 staan. Misschien moet ik dan eerst toch meer met portals werken. Of misschien moet ik meer credentials opbouwen. Ik heb geen idee. Tegen de tijd dat ik een keer invites kan sturen. Dan stuur mij in ieder geval dan een mail. Waar ik het heen kan sturen. Dan kunnen jullie ook meedoen met de Ingress game. Nou, spannend. Ja, geweldig. Microsoft heeft voor de tweede keer een speciaal update uitgebracht voor die webfonds waar een bug in zit. Of een backdoor of zo. Een security lek. De exacte details weet ik niet, maar het is wel bijzonder dat ze voor de tweede keer het lek dichten. Dus misschien moet je er ook niet zo'n zorg over maken en gewoon voor de afwachten op de derde update. Ik zag begin deze week in een artikel in de Wall Street Journal dat Amerikaanse webwinkels steeds meer met variabele prijzen werken. Mm-hmm. En die prijzen die hangen dan af bijvoorbeeld van hoe jij de website van een webwinkel bezoekt. Mm-hmm. Prijzen verschillen bijvoorbeeld als jij met een iPod of een Apple device inlogt, dan zijn ze vaak wat hoger. Als je met een Android device inlogt, zijn ze vaak wat lager. En ook omdat je natuurlijk aan de hand van een IP-adres bijna tot 100 meter nauwkeurig kunt bepalen waar iemand woont, worden er ook aan de hand van die gegevens prijzen aangepast. Er was bijvoorbeeld gekeken naar een aantal van die winkels die office supplies verkopen, zoals Staples en andere grote winkels, Office Depot, Rosetta Stone. Ja. En het blijkt als jij woont in de buurt van een winkel van de concurrent, dat je dan lagere prijzen aangeboden krijgt, voorgeschoteld krijgt, dan wanneer jij dichter bij de winkel woont en mm-hmm. de concurrenten verder wonen, een vestiging hebben. Ik weet niet of dat in Europa allemaal zou mogen, hè? Nou ja, maar is het niet gewoon net als op de markt of zo? Nee. In Europa moet je qua prijzen. Dat geef ik altijd korting en die andere, die weet ik, die gaat toch niet betalen, die meer dan dit betalen, dus die geef ik dat. Ja, nou ja, het is volgens mij in Europa zo dat je mag wel een beleid hebben dat je distributeurs of grote klanten meer geeft, maar dat moet transparant zijn. Voor hetzelfde product met dezelfde klant geen twee verschillende prijzen. Ook niet tussen consument en bedrijf. Bijvoorbeeld als de overheid parkeertarieven hanteert, dat mag eigenlijk allemaal niet. Doen ze wel, maar dat mag allemaal niet. Dus in Europa ligt dat volgens mij moeilijker. Ze willen dus toch manipulatie van de markt. En wat je hier dus heel duidelijk ziet, is eigenlijk privacygegevens gaan op een slimme manier verwerkt worden in een voordeeltje voor de een, of een nadeeltje voor de ander, of een marketingbeleid, hoe je het ook noemen wil. Maar dit betekent dus uiteindelijk toch een situatie waarbij iemand die in een lullige buurt woont, nog maar één been heeft, in een lullige auto rijdt, gewoon meer gaat betalen. Dat is nog wat ander. Dat is eigenlijk natuurlijk hetzelfde wat we met die huren, die nieuwe huren in Nederland gaan bereiken. Inkomensafhankelijke prijzen. En daar is ook vanuit Europa nogal wat kritiek op. Mm-hmm. Ja. Nou, ik kan het vanuit handel. Overweging is het toch niet heel gek. Slim. Nee, ja. Het is wel slim. Maar het is al de vraag of dat mag. Omdat het extreme geval daarvan is dus dat je inderdaad gaat discrimineren. En om je maar een voorbeeld te geven. Nou, dat doen ze dus blijkbaar al. Als je een iPhone hebt, moet je meer betalen dan als je een Android-telefoon hebt. Ja, oké. Nou, en dat staat dan misschien. Als je dom genoeg bent om meer geld uit te geven voor een smartphone, dan ben je ook dom genoeg om meer te betalen voor een pakje nietjes. Maar stel dat er iemand in Amerika kan aantonen dat dat dus in feite op neerkomt dat zwarte buurten meer betalen. Hè? En dat heeft in het verleden in de huizenmarkt, daar heeft zelfs Clinton heeft er toen allerlei wetten gedaan die eigenlijk de oorzaak zijn van de crisis. Die heeft toen gezegd, nee, iedereen moet een gelijke kans hebben. En het was toen zo dat je als je in een bepaalde buurt woonde, kreeg je geen hypotheek. Hè? Gewoon de bank zei, en volgens mij doen ze dat in Nederland ook, je krijgt geen hypotheek. Uh-huh. En daar is toen een wet gekomen dat het niet mag en mocht. En dat er zelfs zijn een aantal hypotheekbanken opgezet. Om daar speciaal voor dat soort mensen wat te doen. En dat is gigantisch uit de hand gelopen. Want die mensen kwamen dus uiteindelijk, hadden de banken gelijk. In die zin, die kunnen hun hypotheek niet betalen. Mm-hmm. Maar het extreme effect van dit soort verfijning. Je valt heel even weg, Luc. Of misschien wel heel even, hoor. In de marketing. Luc, je viel heel even weg. Ik weet niet waarom. De laatste 10 seconden hoorden we niet. Ja, ik denk dat de overheid gaat optreden, omdat het niet, ja, in extremo zitten er hele gevaarlijke kanten aan. En dat is waar een wetgever uiteindelijk rekening mee moet houden. Mm-hmm. Nou, maar bij hypotheken is het absoluut natuurlijk zo dat je met bepaalde risico's zit. Het gaat om grote bedragen. En ik vind het realistisch dat een verstrekker van krediet of een dienst waarvoor betaald moet worden, gaat onderzoeken hoe waarschijnlijk het is dat hij zijn geld terugkrijgt. Of dat hij betaald gaat worden voor zijn dienstverlening. Dus als hij daar ging niet om. Wat toen gezegd werd, is dat er een beleid werd gevoerd waarbij hele wijken werden uitgevoerd en die wijken waren raciaal gekleurd, zou ik maar zeggen. Ja, en toen zijn er mensen naar de wijken zijn waar minder kapitaalkrachtige mensen wonen. Of mensen die geen baan hebben. Dan is de kans natuurlijk. Ik zeg groter. Ook niet dat dat verstandig was. Ik zeg alleen dat dat is wat Clinton destijds gedaan heeft. Met als argument dat daar mee eigenlijk zwarte mensen of arme mensen of wat dan ook, of Spaans sprekende mensen werden gediscrimineerd, is er toen wat aan gedaan om, om de banken te verplichten om dat wel te doen. Nou, dat is een extreem voorbeeld om aan te geven dat als je zeer gedifferentieerde pricing gaat hanteren, van hoe dichtbij woon je, koop je andere producten, dat soort dingen, dan wordt het moeilijk en daar gaan we wel naartoe. Het is bij Amazon al zo, denk ik, dat ze weten wat je wilt. En zoals je nu zegt, grote clubs die als je dichterbij verder af woont of als je bij de concurrent woont, gaan we zitten te overtuigen. Maar stel je dus voor dat dat in Nederland... vliegtickets is het toch ook heel ontransparant hoe die prijzen werken. Eerlijk gezegd heb ik wel eens een ticket van iemand gezien of gesproken die echt gewoon 100 euro meer had betaald voor dezelfde vlucht. Er betaalt als je naar Malaga vliegt niemand hetzelfde bedrag. Nee. Ja, de een betaalt 14 euro, de ander betaalt 86 euro. Dat heb ik ook wel eens nagevraagd. De luchtvaartmaatschappijen, dat is zo'n boevenbende. Ik zeg niet dat het niet kan en het ook niet dat het niet verstandig is om dat te doen vanuit marketing oogpunt. Ik zeg alleen, er zijn grenzen aan deze praktijk en die liggen op het gebied van de privacy en uiteindelijk op het gebied van de discriminatie van bepaalde mensen. Inkomensgebonden prijzen, want daar zou je dus vanuit kunnen gaan, of raciaal of wat dan ook, zou tot discriminatie kunnen leiden. En dat dan gaat iemand toch gewoon de grondwet erbij halen. Die zegt, ik wil niet gediscrimineerd worden op basis van mijn inkomen of mijn kleur of mijn wat. Of mijn telefoonsoort. Ja. En nogmaals, ze zullen het proberen tot de grens. Totdat het een keer heel duidelijk wordt dat dit eigenlijk niet kan. Ja? Dat er op een gegeven moment inderdaad een school is waarvan ze zeggen, nou, de helft van de kinderen kan wel een iPhone kopen of een bepaald abonnement en de andere helft niet. En dat leidt tot achterstanden en zelfmoorden of weet ik veel wat. Er zijn allemaal. We doen natuurlijk niks aan dit soort situaties. Ik noem even pest op school. Totdat er echt ongelukken gebeuren. En dan gaan we daar wetten voor bedenken. Die misschien ook niet werken of wel werken. Dat weet ik niet. Goed. Ik heb geen idee. Wat is er verder deze week gebeurd in de wereld? Nou. Ja, het is de laatste week van het jaar, hè? Dus er gebeurt heel erg weinig. Er wordt heel veel teruggekeken en er wordt ook vooruitgekeken. Dus er was eigenlijk heel veel, zoals ik het zelf noem, saai nieuws. Nou, ik weet niet, zijn bij jullie in de buurt nog mensen verdwenen die ik heb een persbericht gezien dat de Maya het vertrek van de verlichten naar andere planeten, dat het allemaal geruisloos en zeer goed verlopen is. Ik kijk alleen even bij mij in de buurt. Ik zie, ze zijn er toch allemaal nog, dus ze waren niet helemaal. En die 3000 mensen op die heuvel, dat is ook niet goed gegaan. En ik had echt, geloof 15.000 mensen, heel veel vrienden van mij zijn naar Mexico gegaan, naar Chichen Itza. En daar heb ik wat beelden van het feestje gezien. Dat was heel gezellig, maar er is dus helemaal niks gebeurd. Ook niet een vreselijke spirituele bezinning of wat dan ook. Het was eigenlijk een beetje teleurgesteld al over de wereld. Hey, er gebeurt niks. Wat jammer nou toch, ja? We hadden wel zitten wachten op iets leuks. Wat computers, mij opviel, was dat er inderdaad heel erg weinig nieuws was over allemaal niet wat gebeurd is. Ja. Maar inderdaad, wat is er? De computers zijn ook niet down gegaan. Dat was wat er verteld was. He, dat er een solar flare zou komen. Ja, een enorme flare waardoor allerlei dingen zouden gaan stokken. Nou, hier zijn drie lampen uitgegaan in het huis. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat zou dat ermee te maken kunnen hebben. Het mooiste verhaal vond ik eigenlijk ook dat de premier van Nieuw-Zeeland. Dat het eerste land was waar 21 december voorbij was. Die stond daar en die zei, mijn heren, ik ben blij dat wij nu met z'n 17 miljoen als laatste overlevende van de ramp hier gezamenlijk nog zitten of zo. Ja, die maakte een beetje een grapje, vond het wel grappig. Voor de rest heeft er niemand, ook de koningin, niks over gezegd. Ja. Nou ja, het was natuurlijk ook een beetje voorspelbaar, maar goed, ik had ook wat meer verwacht. Ja, ik had ook wat meer verwacht. Wat mij wel opviel is dus dat de koningin toespraak weer iemand had van 2012, 2013 gemaakt. Maar nu zegt de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat is niet waar. Die man heeft allerlei codes moeten kraken. Daar is wat ruzie over. Maar het geeft wel aan hoe stupide dat soort toch vertrouwelijke gegevens bewaard worden. Mm-hmm. Ja. En dus, ja, ik zag wel weer in het nieuws inderdaad over, ook over stupide acties. Dat we weer met, over het elektronisch patiëntendossier gaan zeuren. Ja. Dus en dat, is dat zinvol? Ja, blijkbaar willen we weer... we gaan door een hele hoge boete zetten op als je het, als je het misbruikt verzekeringsmaatschappij of als arts. Of, dan moeten dan boetes opgezet worden. Dus het wordt niet beveiligd. Nu, het nieuwe plan is dus blijkbaar, als ik het heel sec bekijk, is het ontdekt dat het eigenlijk niet te beveiligen is. Maar dan wordt het nu hele hoge boetes opgezet. Ik weet alleen niet hoe dan de logging werkt van zo'n systeem. Daar vraag ik me natuurlijk af of dat niet ook gewoon weg te moffelen is. Want hoe bewijs ik dan dat ik als verzekeringsmaatschappij zo'n systeem of een arts heb betaald om in zo'n systeem te kijken, hoe bewijst men dat? Ik neem aan dat er gewoon mensen kunnen worden betaald om in zo'n systeem te kijken als het open is. Iedereen kan wel een zakcent gebruiken, zou ik zeggen. Dus daar zitten allerlei vreemde dingen in. Dus dat de enige beveiliging die er nu wordt gezegd is dat er een boete wordt, of hoge boetes worden uitgedeeld. Ja. Ook daar denk ik dat we weer moeten wachten tot een situatie dat mensen aan de hand van het patiëntendossier bijvoorbeeld demente bejaarden gaan beroven of zo. Hè? Omdat dat moet weer tot een extreme geval leiden. En dat is iets wat ik me dan kan voorstellen. Want wat kun je met patiëntendossiers anders doen? Ja, mensen dood laten gaan. Maar je kunt ook gaan beroven of zo. Of zeggen, nou, die mensen zijn toch niet helemaal lekker. Dus we gaan ze dan... we gaan alle Alzheimer patiënten in een hele straat... Je kan donorgegevens opvragen. En dan als je dan een nier nodig hebt, kan je de juiste uitzoeken. Ja, goed. Dus, maar als er zo'n voorbeeld komt, dan gaan we dat weer inperken. Het wordt sluipend ingevoerd, omdat de verzekeringsmaatschappij dat eisen van de dokter. Ja? Mm-hmm. Dus al heb jij niet toegestemd in een elektronisch patiëntendossier, je dokter gaat dat toch doorkoppelen. Dus al is het niet nationaal ingevoerd, is het toch, ja, feitelijk zitten we daar vast. Ja, ik denk ook dat ze daar zelf hun eigen systeem zal waarschijnlijk zo werken in de ziekenhuizen. Dus daar kunnen ze straks nooit meer omheen. Dus we kunnen daar met z'n allen zeggen dat... Maar inderdaad gaat het om wie mag het allemaal voor de rest inzien en hoe wordt het doorgekoppeld en hoe wordt het beveiligd. Nee. Ja, het wordt weer interessant. Maar het wordt opnieuw opgerakeld door de regering. Dus we gaan het zien. Voor de rest... Wat hebben we voor nieuws voor 2013? Wat gaat er allemaal? Ja, niks. Wat gezeur over Apple die niet meer bij Samsung koopt. Ja, dat is duidelijk dat die twee toch een beetje ruzie hebben. En Samsung was natuurlijk een leverancier van schermen en chips en dat soort dingen. En Apple gaat dat elders kopen. De vraag is of ze daarmee zichzelf niet in het vlees snijden. Maar goed, het is een beetje een verhaal. Ja, er is nog een ander verhaal dat Tim Cook maar 4 miljoen gekregen heeft. Als bonus voor 2012. Dus dan is het toch minder gegaan dan ze dachten of zo. En dat staat er ook bij. Maar ja, goed. Toen hij aantrad, kreeg hij 1 miljoen aandelen. Oftewel op dat moment 396 miljoen als welkomstbonus. Mm-hmm. Ik vind dat toch aardige bedragen, niet? 400 miljoen. Maar met die 4 miljoen is dat net de 400 miljoen. Ik zit miljoen er nog net niet aan. Nee, maar ik bedoel, het is toch eigenlijk een beetje een absurd bedrag. Ja. Ja, wat, daar kan die man een land mee kopen of zo? Nou ja, die figuur van Oracle, die heeft toch een eiland gekocht? Ja. Dus ja, je moet wel verschil houden natuurlijk. En natuurlijk onze nationale industrie. Zoals ik hoorde net dat er een bootje is gebouwd voor, Steve Jobs. Voor door meneer Stark, een lullige motorboot overigens met dingen. En ja, er moest 90 miljoen komen en toen kreeg hij meneer Stark, geloof maar, 3 miljoen, moest nog 3 miljoen hebben. Dat zal wel geregeld zijn uit de erfenis. Maar ja, als mensen bootjes van 100 miljoen kopen, alleen de bouwer daarvan, de Vries Lens, is natuurlijk erg blij. Want dat is 100 miljoen omzet voor Nederland. Mm-hmm. En ik heb daar met iemand uit die botenwereld over zitten praten. Ja, en dat schip is nu eigenlijk heel weinig waard, want niemand die... zeg maar 50 miljoen uit kan geven of 100 miljoen uit wil geven, en zegt, goh, ik wil een bootje hebben van 100 miljoen, maar weet je wat, er ligt er een van 30, dat koop ik dan maar. Dat zijn dus mensen die gewoon hun eigen bootje willen hebben. En zeker niet, oh, dat is de boot van Steve Jobs, ja. Ja, dus daar heb je zo weinig aan dat soort bedragen. Maar het is goed voor de economie. Het feit dat er dat soort mensen zijn, als we echt die nieuwe rijken weg zouden halen, dan zouden voor de Nederlandse scheepsbouw weinig overblijven als de Arabieren en de... want er zijn nogal wat, ook voor Oracle zijn er van dat, hoe heet die man, van dat soort schepen gebouwd. Ja. Echt heel... En daar zit ook technologische ontwikkelingen in en vernieuwingen en dus, ja... Nou, als ja, alle nadeel heeft zijn voordeel. Zo is dat. Ja. Nou ja, wat gaat er in de markt gebeuren? Er zijn natuurlijk wat speculaties. Wat gaat er in 2013 in de markt voor PC's bijvoorbeeld gebeuren? Nou, Intel roept om het hardst dat ze 40% van de markt gaan doen met ultrabooks. Nou is dat niet zo'n vreselijke rare opmerking. Want aan de andere kant wordt verwacht dat dus de desktopmarkt nog wel wat verder zal inzakken. Dus die gaat 10% omlaag. En daar zit een verschuiving naar zeker 70% laptops. Dus ja, en binnen de laptopmarkt, dat als daar zouden de ultrabooks best wel eens een heel groot marktaandeel kunnen krijgen. Is dat voldoende om Intel overeind te houden en in de markt waarin ze zeg maar aan de onderkant, dus voor de mobiele telefoons en zo, toch verloren hebben en misschien wat terugvechten? Mm-hmm. Dat is de vraag. Ook Intel is natuurlijk heel langzaam in de gevarenzone aan het komen. Ze zijn de laatste, AMD telt eigenlijk niet mee, allerlei andere jongens zijn ermee gestopt. Maar de remmende voorsprong daar van het bedrijf in technologisch opzicht levert nog wel steeds snellere computertjes en chippies. Maar je ziet daar ook een poging. Hè? Een paar weken geleden was dat Intel een poging deed om de markt naar zich toe te trekken voor mainboards. Hè? Ze maakten vroeger alleen maar chips. Toen gingen ze boards maken. En nu zeggen ze, we verkopen ze alleen maar in combinatie. Met als argument dat ze er dan opgesoldeerd zijn. En dat is natuurlijk technisch gezien wat beter. Hè? Dat is een betere verbinding, minder problemen. Je kan het geheel testen. Het kan waarschijnlijk ook sneller. En je kunt niet meer upgraden. Dat is ook heel handig. Ik bedoel, als we allemaal onze auto na 10 jaar heel eenvoudig zouden kunnen laten voorzien van een nieuwe motor, zouden we dat doen. En als die daarna nog 10 jaar langer rijdt. Dus Intel denkt misschien, ja, dat willen we ook niet. Mensen stoppen dan een snellere chip erop. Of er komt een concurrent die dan die snellere chips, of een beetje snellere chips gaat maken. Dus ik zie dat toch allemaal als een beetje defensieve moves van grote clubs. Die zien van, oh, ons rijk heeft ook een einde. Mm-hmm. En ook dat geldt misschien voor Apple. En zo werd ook die vrij magere bonus van 4 miljoen voor Tim Cook eigenlijk opgevat door de markt als van nou, dat betekent dat ze intern toch niet helemaal tevreden zijn. Dat er meer verwacht werd van de markt. Nou ja, goed. En dat gaan we nu in 2013 zien. Gaat de markt aantrekken? Gaat de crisis voorbij? Ik twijfel daar persoonlijk ernstig aan, omdat ook... Zeker in Europa de zaak nog niet is opgelost. De huizencrisis hard doorgaat. Ik heb wel de afgelopen maanden gehoord van wat mensen die hun huis plotseling verkocht hebben. Dus er zit even wat lucht in de markt door allerlei maatregelen. Maar ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die nog van de oude regelingen willen gebruik maken. Ja, er was een soort stimulans in de markt met de hypotheekactie. Ja. Dus ik heb ook inderdaad van mensen gehoord die binnen 2 weken hun huis hebben verkocht opeens. Dus... Ja, of dat is misschien alleen maar nu eindejaarsactie. En dat is nu de volgende vraag. De bouwers, die dus nu eigenlijk aan zet zouden zijn om betere, leukere nieuwe huizen moeten, wat gaan die doen? En daar komen allerlei schandalen naar boven. Een van de schandalen die komend jaar los gaat komen is dat Eiburg aan het wegzakken is. En dat is toch een van de grootste bouwprojecten van Nederland eigenlijk de laatste paar jaar. En wat blijkt daar, en ik heb daar wat inside informatie over. De zandlaag waar op Amsterdam staat, die zit op 28 meter en nog eentje op 50 of zo. Die zit daar helemaal niet onder. Dat is de oude bedding van de Vecht of zo. En dat is allemaal weggespoeld, dat is allemaal prut. Mm-hmm. En in feite staan vrijwel alle privéhuizen, alle koophuizen, palen die nergens in staan. Die gaan dus wegzakken. En dus dan heb ik eens gevraagd hoe dat dan verder zat. Hoe dat met die wat grotere flat staat. En dan zeggen de bouwkundigen, ja, maar dat begrijp je toch, dat zijn allemaal dobbers. Ja, mm-hmm. Dat wist ik niet, maar bijvoorbeeld dat grote Philipsgebouw in Amsterdam, die echt gebouw van 100 meter hoog of zo, dat zijn allemaal dobbers. Dat wil zeggen, die hebben van onder allemaal parkeergarages en dat drijft. Ja, dat met van die trekpalen eronder en zo. Wat? Met van die trekpalen eronder, om hem juist naar beneden te houden. Ja, maar het is dus zo uitgerekend dat de zaak drijft. Ja? Mm-hmm. Dat er dus geen opwaartse of neerwaartse kracht is. En dat zou voor de blokken van de woningbouwverenigingen, want er staan natuurlijk 6-7 verdiepingen, de hoge blokken allemaal in Eiburg, zou dat niet gelden. Dat zijn drijvers, dobbers. Maar als dat dus breed naar buiten komt, dan betekent dat dus ook dat ook ons vertrouwen in de bouwindustrie wel eens ernstig aangetast zou kunnen worden. Ja, en dat soort dingen, dat gaat dus de hele markt niet goed doen. Wat voor effect heeft dat voor op de lange termijn? Daar staan 70.000 huizen. Mm. Als daar 30.000 huizen plotseling door de hypotheekhouders gezegd worden, jullie staan niet alleen figuurlijk onder water, maar jullie zakken ook onder water. Ja, dat is dat verzekeringstechnisch. En dan gaan dus claims komen. Dat betekent dat de stad als Amsterdam, die dat dus al jaren verbergt volgens mijn zegslieden, dat allemaal niet klopt. Mm-hmm. Ja, en dat dus de bouwfraude die destijds aan de kant van de bouwers was, dus eigenlijk aan de kant van de opdrachtgevers en van de gemeente die daar ongelooflijk veel geld heeft aan verdiend en zich daarmee boven water heeft gehouden. En we krijgen dit jaar ook bij de Noord-Zuidlijn gaat er straks naar een strandje. Die Noord-Zuidlijn gaat daar niet naartoe, maar die Noord-Zuidlijn is op zich natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Wat heeft dat allemaal veroorzaakt? Ik weet niet of jullie gehoord hebben over de wet Hof. Maar de wet Hof zegt dat ook gemeentes moeten houden aan een soort maximaal leenplafond. Een schuldquote heet dat. Net als de nationale overheden moeten dus provincies en gemeentes, maar ook allerlei dingen op klein niveau. Je mag niet meer geld lenen dan 60% van je jaarinkomsten. Dat is in Europa heel leuk. Je weet dat landen als Griekenland er 120 of 130 zitten. Maar als je nou ziet dat de gemeente Amsterdam, die 10 jaar geleden op 70% zat en ooit heeft uitgesproken dat ze ook wel dat goed niveau vonden. Nou goed, dat moet dan volgens de wet Hof 60% zijn. Maar onze huidige vicepremier, meneer Asscher, is 8 jaar aan het bewind geweest. En die heeft een rapport gepubliceerd vorig jaar. Die zegt van ja, de schuldquote is nu 107, die gaat naar 115. En die gaat naar 140% in 2016. En hoe komt dat? Omdat hij allemaal geld heeft uitgegeven, projecten heeft gestart waarvoor de betaling pas achteraf komt. En daar is die Noord-Zuidlijn een goed voorbeeld van. Je begrijpt dat pas als de sleutel in het laatste station opdoet en de zaak gaat rijden, dat het laatste deel, en daar zat het risico in voor de stad Amsterdam, het laatste deel betaald moet worden. Uh-huh. Dat is natuurlijk wel gefinancierd bij de bank, maar daarmee gaat de schuldquote van Amsterdam naar 140%. En dat is onacceptabel. Nou, wat moet er dan gebeuren? Dan moet er dus, en dat zijn situaties waar je heel moeilijk wat aan kunt doen, dat zien we in Griekenland, dan moet de stad als Amsterdam ontzettend gaan bezuinigen of de WOZ-waarde verhogen of de trams stoppen of wat dan ook. Maar dat gaat een zeer pijnlijke operatie worden. Omdat het een schuld is die ook afhangt van de rente. En er is een zekere tendens dat die rente omhoog gaat. Jongen. Die meneer Asscher heeft daar een totale puinhoop achtergelaten. En nou is er een nieuwe Pieter, hoe heet die man die daar wethouder financiën geworden is. Hilhorst. De kranten maken nu die man al af omdat hij er echt helemaal niks van begrijpt. En dan ga ik even mijn persoonlijke dingen. Ik was toen die man zijn intrerede moest houden, liep hij daar. Ik zat daar toevallig vanwege mijn referendum. Liep die man daar heel angstig, liep hij zijn speechje te proberen. Hè, zo voor zichzelf uit. En toen hoorde ik hem laten praten. En toen vroegen ze hem over die wet Hof. En toen zei hij, dat is niet zo'n probleem. Want bij de overheid gaat het om inkomsten en uitgaven. Maar dat is heel wat anders. Bij een gemeente heb je baat en lasten. En daar zaten 45 raadsleden en nog eens 50 ambtenaren en een BMW. En niemand stak zijn vinger op en zegt, meneer, u lult uit uw nek, ja? In de boekhouding hebben we de debit en credit. Of je dat nou uitgaven of inkomsten noemt, maakt dan niet uit. Maar zo werkt het niet, ja? Een gemeente is daar net zo. Ja. Nee, duidelijk. Maar zijn onkunde was wel zo dat ik dacht van oei, ik ben dan wel geen accountant, maar ik heb wel boekhouding, ik heb wel bedrijfseconomie gestudeerd. En ik dacht, dit is toch niet helemaal lekker. Ja? Maar met dat soort mensen aan het roer gaat het dus niet de goede kant uit met onze economie. En dat is mijn angst, dat in 2013 we niet uit het getal komen. In Amerika is er een signalen dat de huisprijzen een klein beetje omhoog gaan. Dus wat meer inflatie. Dus je ziet ook de dollar van 1, hij is toch eventjes tegen de 1,20 geweest, is nu weer 1,33. Dus de euro klipt wat terug. Wat zie je daar? Gaan we liften wij niet mee dan, denk je? Per ongeluk. Ja, dat hangt weer met allerlei dingen, ook met de markt. Of als je dan kijkt naar de toonaangevende bedrijven zoals Apple, die dus nu zeggen, wij gaan terug in Amerika produceren. Hè? Dat is een conservatieve trend. Een trend van hallo, eigen fabriek eerst, zal ik maar zeggen. Dat is ook een bewijs van een groeiend wantrouwen tegen misschien de Chinezen en wat daar allemaal gebeurt. Ook qua de productietechniek. Dus, ja, het is ook wel verstandig. Wij hadden natuurlijk ook onze scheepsbouw en alles hier moeten houden. Ja, maar dat is wel een goed voorbeeld. Wisten jullie dat de meneer Kommer Dame van Dame Scheepsyard, ja, een van de grootste scheepsbouwers ter wereld aan het worden is? Nee. Dat die man 40 werven heeft. Ja? In Denemarken, in Zweden. Overal koopt hij werven op. Hij heeft een modulair concept ontwikkeld. Dus je koopt een schip, wat eigenlijk driekwart af is. En dat laat hij gewoon in elkaar lassen. En of je dan, ja, zeg maar, rode raam of goede raam of dubbele raam. Dat mag je op het laatste moment allemaal beslissen. En hij heeft er nog een ding. Als je het nu wil hebben, dan kost het dubbel. Hij heeft daar waanzinnig succes mee. Omdat hij dus eigenlijk waar in de scheepsbouw lead time, productietijd, altijd een heel bepalende factor is. Zo'n hele grote kast, daar doen ze 2,5 jaar over. En tegen die tijd is de markt weg. Hè? Dat zien we allemaal. Mm-hmm. En hij bouwt bijvoorbeeld nu heel veel kleine rotbootjes liggen die gebruikt worden op de Noordzee voor die windmolens. Hè, daar zijn een bepaald type schepen voor nodig. Niet zo groot, maar die onderhoud kunnen plegen. Weet ik wel, een grote ronde neus hebben. Wat dan ook. Maar Kommer Dame heeft 40 scheepswerven en is een fenomeen in de wereld van de scheepsbouw. Ja, en niemand weet dat. Nee, grappig, hè? Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het is interessant. Maar ik vind sowieso, dus als we weer terugkomen, logisch dat ik vind het eigenlijk wel goed dat Apple dat naar Amerika toe haalt. Maar ik vind ook dat wij meer dat soort dingen zouden moeten doen. Ik denk dat het altijd positief is om je eigen economie niet alles uit te besteden. Ik zag toevallig op televisie over India dat je... Wacht even, dat klinkt aardig, hè? Van hallo, eigen volk eerst, eigen fabrieken eerst, mensen aan het werk te houden. Wat is het effect daarvan in de markt? Zeg, Apple gaat zijn spullen naar eigen huis halen. Mhm. Dat lijkt me niet goedkoper produceren dan India of waar dan ook. Maar oké, goed, dat heeft er zeker iets. Wat is de reactie van de Acers, de Samsungs, al die productiefaciliteiten in Taiwan en in Hongkong en dat soort dingen? Wat gaan die mannen doen? Die gaan proberen hun markt terug te halen. Wat betekent dat? Goedkopere spullen. Nou, dat is wat je nu al een paar maanden ziet. Ongelooflijk goedkope tablets. Ik hoop dat Acer met een dingetje van 99 euro komt. Ze liggen bij de naar alle kanten komen dus heel goedkope hardware op de markt. Ik zag al inderdaad 128 euro voor een 10-inch tablet met Android 4. Dat begint ergens op te lijken. Nou ja, goed, wat dacht je van de Iconia B1 7-inch? Met 1024x600. 1,2 gigahertz, ook niet slecht. Android, $99. Mm-hmm. Ja? Dus wat... En die dingen gaan we hier niet zien voor beneden de 99 euro. En dat scheelt er weer 23% in de BTW en dat soort dingen. Maar het is een trend. Dus het gevolg van... naar je toe halen van dat protectionistische beleid, wat je zou kunnen zeggen van Apple, hè, wat haal de industrie weer terug naar je toe, is dat de plekken waar het wel goedkoper is, dat die harder gaan concurreren. Ja, er is wat voor te zeggen om daar te produceren waar je het goedkoopste kan produceren. Dat is economisch gezien het beste. Ja, en nu zie je, ja, die Chinezen laten dat niet op zich zitten. Die gaan daar nu blijkt dus met prijzen, maar misschien ook met betere techniek of wat dan ook. Daar gaat het natuurlijk om, die techniek. Want als je natuurlijk dingen naar je toe haalt, haal je ook het intellectueel property, of tenminste de mensen die het die dat kunnen, haal je naar jezelf toe. Toch? Je investeert in je eigen personeel die dat soort kunstjes kunnen en mogelijk in de toekomst beter kunnen. Dat is net als scheepsbouw. Als je natuurlijk alle scheepsbouwers in Nederland houdt, dan kan je natuurlijk in de toekomst mogelijk betere schepen bouwen. Nee, maar wat blijkt dat het werkt voor die kommerdamen, omdat die op het juiste moment in een wereld waar heel veel custom gemaakt werd, een soort T-Ford model had van, nou, ik bouw die dingen allemaal half af en ze hebben allemaal dezelfde motor en al, ja, en dan kan je verder nog een beetje zeuren of het van boven daaruit ziet. Militaire dingen, nou, kan je dat ook met computers? Ik bedoel, hebben jullie wel een idee hoe het werkt op dit moment? Zo'n tablet voor Acer, ja, die maakt Acer, die wordt aangeboden aan allerlei bedrijfjes in Europa. Medion of wie dan ook, ja. En die zeggen, oh, dat is een leuk ding. En wij gaan dan de software die daarvoor is, hè, die Android, geven we een schilletje of gaan we een beetje aanpassen. Of we roepen toch nog, we willen toch nog een extra USB-dingetje eraan of hoe dan ook, ja. En dat wordt keurig geleverd. En er komt een ander merk op. Maar de intellectuele prestatie om het ding te maken ligt wel in Taiwan. Alleen de verpakking en het schilletje en het geschikt maken als wat je hier ziet, de meter opnemen natuurlijk van het gasbedrijf en elektriciteitsbedrijf, komt hier langs en doet dat tegenwoordig ook met een dingetje wat hij voor je ding houdt. Dat is een aangepast modelletje door een of ander slim, in dit geval dan zag ik dat een Duits bedrijf, die gewoon een standaard tabletje met een lasertje heeft aangepast. Daar zit nog wel wat intellectuele capaciteit. Maar de fundamentele dingen, geloof je nou werkelijk dat je nu nog ongelooflijk veel kunt doen aan een tablet? Ja, je kunt hem sneller maken. Dan ben je afhankelijk van de chipsbakkers. Die gaan een bepaalde richting uit. Steeds kleiner. Maar de echte innovatie, noem maar wat, dat je tablets zou hebben die flexibel zijn en in je kleren genaaid kunnen worden. Waar komen die vandaan, denken jullie? Nou, nee, geen idee. Maar ik bedoel, als je dus de mensen niet hier naartoe haalt of naar Amerika toe haalt, dan worden ze in ieder geval niet in Amerika uitgevonden. Maar wat doet Microsoft op dat front? Die doet zijn ontwikkeling wel in Amerika. Die heeft zijn slavenarbeid, hè, dus wordt controleren of de blote plaatjes staan op hun website. Dat laten ze allemaal in India doen. Mm-hmm. Ja. Ja, nee, dat is echte werk misschien. Maar dan is de vraag, het echte werk, wat heeft dat opgeleverd? Als er 9000 man zitten te werken aan Windows 8 en er wordt nog steeds gezegd, ja joh, het is nog steeds prut. Mm-hmm. Betekent groot ook. Want wat hoor jij over Windows 8, Bart? Is dat, wordt dat nu helemaal booming of zakt het in? Heb je daar een idee over waar het heen gaat? Bart is een blok op zijn kachel aan het gooien. Nou, dat geloof ik ook. Nee, sorry. Ik had mijn microfoon even op mute staan. Kan gebeuren. De berichten die ik erover zie. Dan doe ik even nu een ruwe schatting. En van verschillende bronnen zie ik dat zo'n 2/3 zegt dat de verkopen sterk tegenvallen. Mm-hmm. En 1/3 zegt dat het allemaal volgens de lijn van de verwachtingen is van Microsoft zelf. Maar ik zie dus meer negatieve berichten over Windows 8 en hoe het de markt verovert. Echt met berichten dat zelfs onze grote vriend bij Microsoft, hoe heet die de grote baas daar, het veld moet gaan ruimen. Oké, zo erg. Ja, ja. Developers, ja, Balmer. Mm-hmm. Die zou dit jaar uitgeknikkerd, of in 2013 uitgeknikkerd kunnen gaan worden. Omdat het gewoon het niet gebracht heeft wat men gehoopt had. Maar het is denk ik te vroeg om daar nu iets zinnigs over te zeggen. Ik hoor echt te veel dingen, te veel verschillende, ver uiteenlopende meningen over Windows 8. Dus ik durf er geen voorspelling over te doen. Nee, maar gewoon uit jezelf gerekend. Als je nu voor je vriendin of voor je dochter of wie dan ook een laptop zou moeten kopen, ja? Een gewone laptop, weet je, zo'n ding wat ze voor school nodig hebben. Zou je dan Windows 8 aanraden of... Ik zou Windows 8 aanraden. Ook gebruikers, de meningen lopen. Niet op een touchscreen, gewoon een laptop. Je met van die hapjes opduiken die zo'n startknop toevoegen en een startmenu toevoegen. Heel veel mensen zeggen van ja, want dat mis ik zo. En een andere groep zegt van ja, maar stilstand is achteruitgang. Het is even wennen, 1 of 2 weken en dan wil je niet anders meer. Ik weet het niet. Nou, er is natuurlijk wel... De startknop is toch wel, merken wij, onwijs. Als je die doet, je kan dus voor €5 bij Stardock Start 8 kopen. Ja, er zijn dan echt, moet je, volgens mij in alle gevallen... ze uit tevoorschijn. Tientallen Sorry? Zijn er al. Die ja, ja, ja. Er zijn ook gratis versies. Het is, maar er is dus een tientallen startknopvervangers. En ik denk wel dat je die moet installeren. Ik zou... verstandig vinden als Microsoft zelf ook met een startknop komt. Desnoods voor geld. Ik bedoel, als ik toch per se een startknop wil hebben, dan koop ik hem toch voor €3 van Microsoft. Hij is er toch nog gewoon. Hij is er alleen fysiek uitgesloopt. Ja, ik... Nou, volgens mij ontbreekt de code. Ook echt. Dus je kunt het niet echt meer aanzetten. Mm-hmm. Maar goed, ontbrekende code kan natuurlijk makkelijk via een externe programma of een externe app worden toegevoegd. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, en er zijn natuurlijk allerlei mensen die klagen in de zakelijke wereld over de PDF-readers en zo die fullscreen zijn en allerlei andere dingen die echt helemaal niet handig zijn. Dus we zijn het rare van Windows 8 is dat je er eigenlijk op sommige fronten op achteruit gaat ook. Dan kan je wel zeggen, ja, stilstand is achteruitgang. Maar Windows, met van die verschuivbare Windows en dat je er meerdere op je scherm kon hebben, was toch eigenlijk wel een goed basisidee. En... Ja, kijk, Microsoft denk ik gokt erop dat vanaf nu het steeds groter gaat worden van tablets en smartphones. Mm-hmm. En mensen die zo'n apparaat hebben, willen ook op andere computers aan de gang met iets vergelijkbaars. Want als het hetzelfde eruit ziet, kun je er makkelijk mee overweg. Mm-hmm. Dus komen ze met een besturingssysteem wat het heel erg goed doet op, of zou moeten gaan doen, op tablets. Dat is echt een tablet interface, gebruikersinterface. En als dat eenmaal goed aanslaat op de mobiele telefoons en de tablets... Ja, maar stel dat ik inderdaad zakelijk die tablet wil gebruiken en ik wil een PDF lezen en ik wil een mail sturen en ik wil inhoud van die PDF in die mail over, kopiëren, knippen, plakken. Dan zijn we toch nog niet op dat niveau. Dat is juist een soort anti-niveau. Nee, maar tablets en smartphones zijn ook niet bedoeld om te creëren. Die zijn er om te consumeren. Mm-hmm. Ja, maar ik doe graag nog dus... wat werk. Aan de ene kant willen we... Ik denk dat Microsoft heel erg ver vooruit heeft gekeken. En die komt met een interface die heel goed doet op apparaten met een touchscreen. En de PC's en laptops zullen minder gaan worden in de toekomst. Mm-hmm. Dat gaat nog niet over een paar maanden gebeuren. Maar dat gaat denk ik wel over langere tijd. Zullen die apparaten uitfaseren? Is de visie dat dus dit een overgang is naar alles web en dat ik binnen die webomgeving wel mijn PDF en mijn mail en mijn Word document tegelijk in beeld kan brengen? Ja, ook. Dan krijg je die apparaten met van die covers waar A extra batterijcapaciteit in zit en een toetsenbord in zit. Mm-hmm. Zodat je aan de ene kant heel makkelijk door alles heen kunt fietsen. En overal makkelijk bij kunt. En aanwijzen, lekker snel, lekker eenvoudig. Aan de andere kant ook dingen kunt schrijven. En kunt maken. Mm-hmm. Ik weet. Ze zijn of echt heel erg innovatief bezig. Of ze zijn echt helemaal krankjoren daar. En ik denk dat de komende tijd... En dat zal niet 2013 worden. Zal dat uit gaan wijzen. En de komende 3-4 jaar wordt denk ik heel erg interessant. Wat er gaat gebeuren. En ik denk dat ik te oud ben en daarom roep van, oh god, geef mij die startknop. Ik vind het zo moeilijk om aan te passen aan de vernieuwingen. Nou, ik zou misschien die startknop is op dit moment gewoon wenselijk uit allerlei overwegingen. Ook voor de eindgebruikers trouwens, die in hun druk op start en ga hier en hierheen. Alle documentatie, alles voor eindgebruikers is omschreven alsof er een startknop is. Voor alles wat je nu nog hebt. Dat zal misschien gaan wijzigen dan. Dan moeten er alternatieven voor Windows 7 en andere documentatie komen dan voor Windows 8. Natuurlijk. Dus ik ben het met je eens dat we in een soort overgang zitten. Ik weet alleen niet waarheen. Nee, maar ik zie plotseling dat er gewoon software moet komen voor oude lullen en Bart en ik en zo. Dat we dat allemaal een beetje terug gaan zien. Dat is er al. Dat heet Windows 7. Dat heet Windows XP. Zeer blij mee. Ik heb net een doos gevonden met allemaal originele, met nummers en zo, Windows XP installatiedisketters. Ik denk, hallo, die heb ik nog eens ergens opgeslagen. Dus ik kan maar nog steeds. Het probleem is daar dat Microsoft nog steeds de eigenaar is, toch? Ik bedoel, want je kan je voorstellen dat Amazon via een achterdeur virtuele PC's gaat aanbieden met bijvoorbeeld Windows XP. En dat iedereen daar heel tevreden mee is. Alleen, ja. Microsoft gaat waarschijnlijk daar niet aan meewerken. Dus die licentievorm Windows XP verloopt toch ook niet. Het is niet zo dat over. Het is natuurlijk al een oud operating system, maar de rechten blijven, die verlopen natuurlijk nooit. Nee, maar ik heb de rechten, want ik heb een pak gekocht met CD's. Ja, nee, jongens. Ik heb een pak gekocht met CD's en er staat op Windows dinges, geen OEM-versie. Ja, daar kan ik tot in de eeuwigheid blijven gebruiken. Dat je met Amazon in de cloud mag draaien. Dat zou namelijk volgens mij mogelijk best wel aardig zijn. PC's in de cloud. Je mag het ook wel blijven gebruiken, legaal. Mm-hmm. Maar als Microsoft daar geen ondersteuning meer op verleent. En het besturingssysteem is zo verouderd dat je geen software daarmee meer voor kunt krijgen die erop draait. En B. Ja, maar wij, ik zit bijna in een bejaardentehuis, hè, 63 nu. Dus ach, dat zal mijn tijd wel duren. Hè? En met toenemende Alzheimer klachten, minder geheugen, weet ik veel wat. Denk ik dat ik over 15 jaar als ik in dat tehuis zit, toch nog steeds naar die startknop zal zoeken. Want dat zit nog dat goed best, in mijn systeem. Maar als jij met jouw looprek de snelweg op wil, ja? Dan moet je overreden. En dan gaan er ongelukken gebeuren. Dus je kunt niet met je looprek straks. De grap is, ben ik alleen of loop ik met honderdduizenden looprekjes de snelweg op. En dat is waar het een beetje om gaat. Ik bedoel, toevallig heb ik voor mijn verjaardag een boek gekregen over Alzheimer. En dan ga ik al. Er zitten allemaal van die testjes in en zo. Dan denk ik, ja, fuck jongen. Ik denk dat er voor jou straks. Inderdaad, een modern besturingssysteem gaat komen. Waar je door middel van skins. Het uiterlijk aan kunt pakken, aan kunt passen, de gebruikersinterface aan kunt passen, zodat jij er in een veilige omgeving toch op een vertrouwde manier aan de gang kunt. Ja, ja. Dat komt misschien op een Linux-distributie, dat er een of andere GNOME of KDE of een andere gebruikersinterface zegt van, weet je wat, wij gaan iets bouwen wat nog heel erg lijkt op qua uiterlijk. Op XP. En die mensen die hebben toch niet meer nodig dan een webbrowsertje en een e-mail interface. Een soort oldtimer software. Ja, oldtimer ja. Edition. Ja, ja ik heb trouwens nog gevonden. Ik heb nog een oude Apple 3 staan. En ik heb nog een VIC 20 gevonden. En volgens mij heb ik ergens een doos gezien met een VIC 10. En dat is dan kijk je dan 30 jaar geleden. En ik heb heel veel boeken. Ik heb ooit in 1982 een boekje geschreven. De thuiscomputer. Dat is nu 30 jaar geleden, jongens. En als je dat leest, ja. Grappig. Van Sinclair. Ja. Maar goed. Jongens, ik wil afsluiten, want ik ga weer verder. Want het is vanavond nog eens een mooi feest waar ik naartoe moet. En mijn referendum in Amsterdam loopt. Even voor de mensen. Reddehaven.nl. En heb je genoeg... Dat is allemaal gelukt. En nu zitten we in de fase van de elektronische. Het mag zelfs elektronisch. Dat gaat vanavond van start. Reddehaven.nl. En dat gaat via petities.nl gaat het allemaal lopen. Maar ik wil even afsluiten, want ik vond dat toch wel interessant. Ik lees dan over Alzheimer. Wie gaat voor mij nou een prachtig softwareprogramma maken dat als ik de computer aanzet en die moet automatisch aangaan als ik bij hem in de buurt kom of bij haar in de buurt kom. En die zegt, u bent Luc Sala. En dat als bijvoorbeeld iemand belt, dat erbij staat, dit is uw zoon. Zeg hallo Michiel. Ja, maar ik wil dus programma's hebben die mijn klachten verdoezelen. En daar zijn allerlei boekjes over. Die hebben dat je papiertjes moet maken. Maar ik dacht, waarom is er geen slim computerprogramma dat je eigenlijk het enige wat je dan nog hoeft te onderhouden is dat ding wat je in je hand hebt, dat je daarop moet kijken. Hè? He, dus er komt iemand, de stem wordt herkend. Dit is Thomas. Of zeg Thomas. Ja? Want het blijkt dat je met Alzheimer nog wel kunt lezen en allemaal in het moment leven. Maar dat je dus totaal niet meer weet wie die man was. En dit is uw zoon of dat soort dingen. En dat is heel lastig voor de omgeving. Je wil dat op tijd vastleggen in jouw programma. Ik wil eigenlijk zorgen dat ik zie dat die dingen allemaal toch beginnen te aan te tikken, je geheugen wordt minder. Hè? En misschien heb ik daar nog 10 jaar voor, maar het lijkt me een interessant project om daar inderdaad software voor te ontwikkelen. En een van de dingen die ze dan allemaal zeggen, je moet allemaal spelletjes doen, je moet dus de hele dag scrabbelen en weet ik veel, je hersens geactiveerd houden. Andere mensen zeggen, ja, daarmee word je heel goed in scrabbelen, maar de rest kan je al helemaal niet meer. Hè? Er zijn ook wel verschillende visies over, maar het zijn allemaal dingen die eigenlijk met computertechnologie met een psychologische inslag ontzettend goed zouden kunnen, lijkt me. Hè? En met voor mij part mensen een sensortje in je hoofd van hallo, ben je er nog? En als je dan hoort, jongens, 30% van de mensen boven de 80 krijgt last van dementie, ja? Dus tussen ons drieën, ik offer me dan een beetje op, zal ik maar zeggen. maar ik wil dat wel een beetje geregeld hebben. Ja? Maar denk je dat je hem dan nog herkent, dat ding? Zo'n raar ding met zo'n beeldscherm. Eerlijk gezegd, ja, maar hij gaat vanzelf aan. Hij gaat vanzelf aan. Dat ding wordt slim. Pas er aan. Maar herken je hem dan als aan? Een ding van jou of zo? Ik bedoel, nee, maar als er iemand in de buurt komt, hè, dan gaat hij aan. En dan gaat hij de stem analyseren van die persoon, of het beeld, of hoe dan ook. En dan zegt hij van, oh ja, kijk, hier ben je nu en dat en dat. Dus eigenlijk, en dan zie ik toch weer programma's die dan dat toch heel slim zijn, dat er hackers zijn die zeggen, nou. Maar Luc, helemaal in het begin heb ik wel eens computers geleefd aan mensen die zagen helemaal niks op het scherm. Geen startknop, die zagen alleen kleurtjes en die zaten heel verwonderend naar al die kleurtjes te kijken. Een muispijl, daar is ook nog nooit van gehoord, alles niet. Die zagen een soort kleurenpalet op een scherm. Dat, heb je geleverd aan meneer Kok dan destijds? Ja. Ja, maar denk je niet dat als je dan de man bent en je gaat iets terug in tijd, dat je dan verwonderd naar zo'n gekleurd scherm zit te kijken? En dat je dan dat kunnen ze dan wel uitzoeken, hoop ik, als ze erover nadenken en hoe wat de problemen zijn die Alzheimer en Parkinson en al dat soort patiënten hebben. Maar daar zit een ontstellende markt natuurlijk in. We gaan allemaal toch gemiddeld, als we nu al 50 of 60 zijn, dan gaan we die 80 wel halen. En dan ga je dus enorme groepen mensen krijgen die dan kan die computer met de nieuwe, ik zou dat Windows A noemen of Windows Alt of zo, ja. Speciaal bedoeld voor wat moeilijke patiënten. Mm-hmm. Ja, in ieder geval dat kreeg ik met de kerst mee, kijkend naar lezen over Alzheimer in een boekje en denken aan computers, dacht ik, jongens, daar kunnen we nog een heleboel aan ontwikkelen voor een doelmarkt die alleen maar groeit, heel duidelijk is, waarschijnlijk ook geld heeft. Ja, en daar zou intellectuele aandacht in ons land naartoe moeten. En dat is ook niet zo gek hoor, want mijn zoons die dus net weer allerlei prijzen hebben gehad voor de meest innovatieve spellen en dat soort dingen in Nederland, die maken steeds meer spelletjes voor gehandicapten, voor clubs. Je zal het niet geloven, maar ze hebben net een spelletje gemaakt voor blinden. Mm-hmm. Waarbij, daar heb je wel een ander erbij nodig om dat op te starten, maar met gehoortest en toestanden, heel interessante spelletjes, de technologie gebruiken om het leven van een specifieke gehandicapte groep te verbeteren. En daar gaat heel veel van hun aandacht naar uit. Om via dat traject van spelletjes, wat mensen bezighoudt. Hè, als we over, praten over puzzelen, is dat ook allemaal hetzelfde. Maar het zou dus best kunnen zijn dat als een land daar nou eens geld in steekt. En bijvoorbeeld zorgt dat er expertise komt op het gebied van ja, toornissen als Alzheimer, Parkinson, en ik kan nog een paar noemen. En daar, daar software voor ontwikkelen, daar zouden we in het Westen misschien nog wat mee kunnen doen. Ik denk zeker dat er een optie is. Ik denk alleen dat je misschien ook gezien dat muziektherapie heel goed werkt, dat je misschien ook vooral muziek en geluid moet in plaats van het gekleurde scherm met allemaal mooie. Ja, nou herinner ik me dat ik in, dat was 86, herinner je wat? Yamaha was. Dat was een mooi verhaal. En daar zat ik bij de topontwikkelaar van Yamaha. Hoe ik daar gekomen weet ik niet. Yamaguchi, weet niet hoe die man heette. En die vertelde mij, hij had het al uitgevonden, hij wist alles van geluid, dat je met 24 bits geluid er helemaal was. Je hoeft helemaal niet naar 32 te gaan, maar 24 bits is voldoende om. Ja. En hij was er ook van overtuigd dat je via adaptive filtering eigenlijk mensen zou kunnen laten horen wat ze zouden moeten horen als hun gehoor goed was. Mm-hmm. Het is namelijk in je stem zitten bepaalde banden die doen het niet goed. En dat komt omdat je ze niet hoort. Hè. Alles draait om het gehoor. En als, als je dus dat kunt compenseren. Dat wil zeggen de gaten in je gehoorsgrafiek kunt compenseren. En dat automatisch kunt doen. Dan zou je tot een heel ander sociaal verkeer kunnen komen. Want dat wist hij ook. Hè. Dat is een theorie van een meneer die heet Tomaties. Die zegt het feit dat we bepaalde dingen niet horen. Dat we doof zijn in frequenties. Leidt ertoe dat we sociaal minder functioneren. Die heeft heel veel met autistische kinderen gewerkt en daar heel mooie resultaten mee bereikt door ze gecompenseerde oren te geven, als het ware. Nou, die Yamaha-man die was daarvan overtuigd en die had daar een fantastische theorie over. We hebben daar wat over zitten filosoferen. En die zei, de wereld is, staat nog niet aan het begin van de audio-aanpassing. Ja? Een jaar later is die man ontslagen, was geloof ik te geavanceerd. En op dat gebied is er veel, heel weinig gebeurd. We hebben allemaal wel. De gehoorapparaten zijn nu natuurlijk met computers en die filteren inderdaad wel nu echt heel stoer. Ja, maar waarom heeft iedereen die niet? Nou, ja, ze zijn wat duur. Nee, maar ik zit nu ook te luisteren met een ding op mijn kop. Ja? Mm-hmm. He, nou, waarom zit daar niet een adaptieve filtering in? Zodat ik mijzelf, maar ook jullie hoor met de frequenties die je werkelijk zegt. Die er werkelijk zijn. Want ik hoor niet de frequentie. Kijk, jij hebt toch een stukje in je stem dat lijkt op mijn moeder die altijd riep Luuk! Luuk! Luuk! Nou, dat stukje hoor ik niet. Ja, dat zit in jouw stem ook. Ja, dat irriteert me onbewust verschrikkelijk. Dat wil zeggen, daar heb ik de neiging om te gaan slaan. Hè, en om een pistool te pakken en 20 kinderen dood te schieten. Dat ik het niet hoor. Nou, die tomatenzijders, en dat bevestigde die man van Yamaha. Ja, ons gehoor heeft een enorm sociale invloed. Maar het klinkt eigenlijk positief. Ja, het klinkt positief. Maar kun je je voorstellen dat we die focus op dat kijken en dat scherm, dat hebben we nu mooi, zijn we een stap verder gegaan met aanraken. Ja, vind ik al heel mooi. Dus eigenlijk al een extra gevoel erbij. En dat zal best nog wel beter worden. Ik vind het nog niet zo vreselijk goed. Ik moet vaak drie keer toch heen en weer gaan voordat mijn telefoontje overgaat. Maar dat kan nog beter. Maar als we dat ook qua gehoor nog eens een stapje verder gaan en dan niet op de Leonard en Housepie manier, maar gewoon echt goed daarover nagedacht hebben, frequenties en dat soort dingen, dan denk ik dat er nog een heleboel qua human computer interface kan gebeuren. En aangezien ik toch denk dat ik met Alzheimer toch daar wat aan zou hebben, denk ik, mooi. Voor 2013, wie maakt de eerste Alzheimer-app? Hè? Nou, misschien is hij er al. Overal is toch een app voor. We gaan zoeken. Je bent vergeten. We gaan zoeken. Je bent vergeten. Alzheimer-app. Dat is wel mooi, ja. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren dit jaar naar de IT-bende. Volgend jaar zijn we er weer. Voor nu alvast de beste wensen. En tot volgend jaar. En hij is er. Alzheimer apps voor iPhone. Heleboel. Ja, ze zijn er. Het had me ook verbaasd als het niet het geval is hoor. Want zoals Da altijd zegt. There is an app for that. Alzheimer apps voor iPhone. We gaan er meteen uit. Ik wil graag een review volgen. Ik weet ja, niet. Ik denk dat jij ook uitermate geschikt bent om deze app te reviewen. Niet vergeten om ook aantekeningen te maken. Hey, ja. Tot... Doei. Doei.